پاپا ہند سے سوال ہے کہ آج کل دعوت اسلامی والے ٹی وی پر نعت خوانی کرتے ہیں اور کئی سبز امام والے اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو ان تین کیسٹوں میں مل جائے گا، 70 نمبر کیسٹ نمبر 70 مدنی مذاکرہ کیسٹ نمبر 70 میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ پا سکتے ہیں، اور ابھی بھی عرض کیے دیتا ہوں، تو حب جاہ جو ہے نا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، بہرحال یہ کہ حب جاہ یا جو بھی مسئلے تھے، میں نے یہ صاف اعلان کیا ہے کہ جس کو اگر ٹی وی پر جانا بھی ہے تو وہ مہربانی کر کے سب امامہ نہ پہنے، کیونکہ اس سے لوگ دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا اس نعت خوان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹی وی پر آ کر نعتیں پڑھتا ہو، یہ جتنے بھی پڑھتے ہیں ان کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہیں۔ اب ہم کسی کو گن پوائنٹ پر سب امامہ تو اتروا نہیں سکتے، سب امامہ تو کوئی بھی پہن لے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب یہ کہ یہ سب امامہ ان کی مجبوری ہے، جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی کو جس سے بدنامی ہوتی ہے، یہ سب امامہ ان کی مجبوری ہے، اگر ان میں ہمت ہے تو سب امامہ اتار دیں اور پھر یہ اپنی جا کر کام کریں، ان کو پتا چلے گا، عوام ان کو خود سمجھا دیں گے، تو یہ مرد کے بچے تو امامہ اتار کے یہ جو کرتے کریں، یہ سب امامہ ان کی مجبوری ہے اور یہ دعوت اسلامی کی بدنامی کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ سب امامہ ہمارا جو ٹائٹل ہے ہماری علامت ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ نہیں اتاریں گے، آپ بولو گے نا تو بولو گے کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے، فلانی حقیقت ہے کہ تمہارے نفس میں اتنی سکتی نہیں ہے کہ بغیر امامے کے تم گزارا کر سکو، میرا خیال تو یہی ہے، تو یہ ہند والے اس طرح مطمئن رہے کہ مدنی مرکز نے یہ ناتھوان نہیں بھیجا، یہ اپنی مرضی سے گئے، اور اب یہ کہ اتنا بڑا سمندر ہو تو اس میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، جال پھینکو تو سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان مانو کر سنی ہیں، مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دعوت اسلامی کی پالیسی سے انہوں نے یہ ٹکر لی ہے، دعوت اسلامی کی پالیسی ٹی وی پر جانے کی نہیں ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی تھی، مزید کر دی، اب بھی اگر کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے تو ہمارے نصیب کیا کر سکتے، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سبز امامہ باندھ کر، انہیں نعت خوان کے علاوہ بھی سبز امامہ باندھ کر بہت سارے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کی ترکیب کے نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اپنے کیا کر سکتے ہیں، سبز امامہ اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ اگر مقبولیت حاصل کرنی ہے تو سبز امامہ پہن کر کام کرو، جیسے کہ اب کئی طرح کے سلسلے چل پڑے، کاروباری سلسلے چل پڑے، کئی کاروان بنتے ہیں، مثلا یہ قافلہ تو وہ مدینے کا قافلہ، تو سب بزنس مین ہیں، ہرا امامہ ان سب کی مجبوری ہے، ہرا امامہ اتارتے ہیں تو وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو یہ اب نوٹوں نے مجبور کیا ہے کہ ہرا امامہ نہیں اتارا جاتا، اتاری کا ٹائٹل بھی نہیں ہٹایا جاتا، مجبوری ہے، تاثر رہے کہ ہم دعوت اسلامی والے تاکہ اپنا خوب کاروبار چمکتا رہے، ان سب کو میری دعوت ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا تشخص ختم کر کے آپ کام کرو، بھلے کرو گا جو بھی جائز کام ہو وہ کرو، مطلب ایسے موقع پر دعوت اسلامی کا تشخص استعمال نہ کرو تاکہ جب کوئی ایسا جو مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کو نہ پہنچے، دعوت اسلامی کسی فرد واحد کی نہیں ہے، دعوت اسلامی ہر سنی کے دل کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، امت مسلمہ کی اصلاح وہ کرنا چاہتی ہے، تو اس میں رکاوٹ والی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اچھا امامے والے شریک بھی ہو جاتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، یہ بھی سوال میں تھا، تو میں نے عرض کیا نا کہ امامہ ہم کیا کر سکتے ہیں، امامہ تو کتنے بستوں پر بکتا ہے، سب سے کپڑے بازاروں میں بکتے ہیں، کٹوا کے امامہ پہن لیں گے، میں نے کہا امامے بہت ساروں کی مجبوری ہوتی ہے، تو یہ جو اس طرح کے وہ نظر آتے ہیں نا، یہ سب یہ ٹائٹ پوزیشن والے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے ہو سکتا ہوں گے دعوت اسلامی والے، لیکن وہ ایسے ہی آزاد خیال کے جو ہوتے ہیں نا، بس اب امامہ پہن دیا، سفید لباس پہن دیا، مجبوری ہو گئی یا روٹین بن گئی کہ اب امامہ اتاریں گے تو لوگ تنقید کریں گے، یہ تو نے امامہ اتار دیا، تو پہنتے مجبوری ہے، وہ ان کے پاس اور کام تو ہوتا نہیں ہے تنظیمی، تو اس طرح کے مواقع پر وہ چلے جاتے ہیں، فوٹوے کھنچوا لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تو کوئی کرے کوئی بھرے یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کرتے ہیں یہ ان کا میٹر ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی ان کاموں سے دور ہے. الحمدللہ اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. جو امام باندھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں میرا دل ان سے بہت ناراض ہے کہ اس سے دعوت اسلامی کو نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کہ چلو آپ دعوت اسلامی کام نہ کرو, نہ صحیح یار, نقصان تو مت پہنچاؤ, اپنا الگ تشخص قائم کر دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.